କ୍ଷେତ୍ର କାଳିଆ ଲୋ ସୁନା ପାତିଆ ଏଇ ତ କାଳିଆ ମାୟା ଆଲୋ ହୁଣ୍ଡି ପୁଅଟେ ଦେଇ ସେ ତତେ ଦେଲା ଭଣ୍ଡି ସେ ପୁଅ ଦେବ ତୋର ସେ ପୁଅ ଦେବ ତୋର ମୁହଁରେ ନିଆ କ୍ଷେତ୍ର କାଳିଆ ଲୋ ସୁନା ପାତିଆ ମଶାଣୀକୁ ତୋତେ ସେ କାନ୍ଧରେ ଯାହାଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲୁ ମାମା ଡାକ ସିଏ ତୋତେ ଶୁଣେଇବ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ଯାହା କୁଲ ଦଶ ମାସ ଧରିଲୁ ଗର୍ଭରେ ଯାହା କୁଲ ଦଶ ମାସ ଧରିଲୁ ଗର୍ଭରେ ଦଶ ଦିନେ ସୁଧି ହେବ ଦଶ ଦିନେ ସୁଧି ହେବ ତୁଟାଇ ମାୟା ଲୋ ସୁନା ପାତିଆ ଲୋ ସୁନା ପାତିଆ ଲୋ ସୁନା ପାତିଆ ଲୋ ସୁନା ପାତିଆ ପୁଅଟିଏ ପାଇବାକୁ ବୁଝିଲୁ ଦ୍ୱିତୀୟା ଲୋ ସୁନା ପାତିଆ ପୁଅ ଦେଖି ଭୁଲିଗଲୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କାଳିଆ ଲୋ ସୁନା ପାତିଆ ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ ମାୟା ନାମ ପୁର ମାୟାର ମୋହରେ ତୋର ମନ ନିରୁପାୟ ପୁଅ କେବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବ ନାହିଁ ତୋତେ ନିଜ କର୍ମ ନେଇ ଯିବ ତୋତେ ନିଜ ପଥେ ପୁଣ୍ୟବଳେ ସ୍ୱର୍ଗବାସ ପାପେ ନର୍କବାସ ପୁଣ୍ୟବଳେ ସ୍ୱର୍ଗବାସ ପାପେ ନର୍କବାସ ନିଜ ଦୋଷ ଦେଖିବାକୁ ନିଜ ଦୋଷ ଦେଖିବାକୁ ଅନ୍ଧ ଦୁନିଆ ଲୋ ସୁନା ପାତିଆ ଲୋ ସୁନା ପାତିଆ ଲୋ ସୁନା ପାତିଆ ଲୋ ସୁନା ପାତିଆ ପୁଅଟିଏ ପାଇବାକୁ ବୁଝିଲୁ ଦ୍ୱିତୀୟା ଲୋ ସୁନା ପାତିଆ ପୁଅ ଦେଖି ଭୁଲିଗଲୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କାଳିଆ ଲୋ ସୁନା ପାତିଆ ଏଇ ତ କାଳିଆ ମାୟା ଆଲୋ ହୁଣ୍ଡି ପୁଅଟେ ଦେଇ ସେ ତୋତେ ଦେଲା ଭଣ୍ଡି ସେ ପୁଅ ଦେବ ତୋର ସେ ପୁଅ ଦେବ ତୋର।